भगवते वासुदेवाय। बहुत पहले एक गांव में एक छोटा सा घटना हुआ कि एक छोटा सा बालक कुछ दुष्ट आचरण किया था, जैसे बालक करते हैं, और उससे उसकी माता कुछ राशि लेके उसको बंद किया था, बंधन किया था। तो ये क्या बड़ी बात है? कुछ बड़ी बात नहीं है। हर रोज हर एक देश में हर एक गांव में ऐसा होते हैं, छोटे छोटे लड़के छोटे छोटे दुष्कर्म करते हैं और उससे उनकी मातांग नाराज होते हैं और कुछ ऐसे शास्त्र दंड देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु एक विशेष ऐसा घटना आज तक हम उद्यापन करते हैं। एक मास पूरा में तो क्या हुआ? ये भगवान कृष्ण दुष्ट कर्म किया था और उनकी माता यशोदा माई भगवान कृष्ण को बंधन किया था। और एक मास व्यापी इस लीला का विशेष स्मरण करना है। तो भगवान श्री कृष्ण की बहुत लीलाएं है। भगवान कृष्ण भगवान ही है और इनके बहुत विलास है। भगवान सदैव अलग अलग कार्यों में अलग अलग प्रकार से दिव्यानंद अनुभव करते हैं। तो इस लीला की विशेषता क्या है जिससे हम इतने सारे साल के बाद भी एक महीना पूरा वो लीला का विशेष स्मरण करते हैं? इस लीला की विशेषता है कि इसमें यशोदा माई का पूरा विजय था भगवान के ऊपर। यशोदा माई का प्रयास नहीं था विजयी विजयिनी तो उनका मन में उनकी भावना है कि मैं एक गाउन की नारी हूं और ये मेरा लड़का है, तो लगभग बुढ़ापा में तो भगवान नारायण की कृपा से ये लड़का मिला, तो निराशा हो गए हम नंद बाबा और यशोदा माई। तो लगभग वृद्ध हो गया है और भगवान का आशीष से इस लड़का मिला, लेकिन वो लड़का तो असाधारण ही है। मतलब इतना इतना दुष्ट कर्म करते हैं तो वो असाधारण ही है, और इसलिए कभी कभी यशोदा माई नाराज होती है और वो लड़का गोपाल को दंड देना चाहते हैं, परंतु उस समय वो कृष्णा गोपाल मुस्कान करते हैं और श्री कृष्ण का सुंदर चेहरे देखने से वो यशोदा माई का सब क्रोध मिट जाते हैं। तो यही यशोदा माई का विजय था, क्योंकि इस लीला से भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत वचन की पूर्णता था। वो अद्भुत वचन क्या है? तो दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के पास एक बार आए थे भयभीत होने से, क्योंकि वो योगी का वध करने के लिए वो योगी का पीछे नारायण भगवान का सुदर्शन चक्र आ रहा था। तो उससे मुक्त होने के लिए दुर्वासा मुनि भगवान नारायण के चरण पर निवेदन किया और भगवान नारायण वो योगी को बोले, अहम भक्त पराधीनो नहि स्वतंत्र इव द्विजः। भगवान नारायण बोले कि मुझे क्षमता नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है आपको मेरे खुद का आयुध से शरण देने के लिए, क्योंकि आप मेरे भक्त के चरण अपराध किया था और वो भक्त आपको क्षमा कर सकते, तब तक मैं अक्षम होऊंगा आपको शरण देने के लिए, क्योंकि मैं मेरे भक्तों से अधीन हूं। तो ये सब आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान कैसे भगवान है? भगवान का एक मुख्य लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं वो ही भगवान है, वो ही और सब जीवों से अलग है, वे असमूर्ध्व है, सबके ऊपर ही है, और इसलिए वे परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र। परंतु भगवान कहते हैं मैं भक्तों की भक्ति से पराधीन हूं। और कैसे भगवान कृष्ण भक्तों का प्रेम से वशीभूत होते हैं, उसका पूरा अभिव्यक्ति था इस लीला में। तो यशोदा माई का प्रयास नहीं था उनकी प्रभुत्व भगवान को दिखाने या किसी को दिखाना। यशोदा माई तो भक्ति कृष्ण भक्ति किस लिए की? नहीं जिससे भविष्य में लोग मुझको प्रशंसा करेंगे, उसका कारण से नहीं। किस लिए यशोदा माई भगवान कृष्ण की सेवा की? उसके बारे में यशोदा माता कुछ भी चिंतन कुछ भी विचार नहीं की। उनकी प्रेममय भक्ति संपूर्ण स्वाभाविक थी। किस लिए किया, कैसे किया? तो जैसे एक साधारण माता विचार नहीं करते हैं, तो किस लिए मैं बच्चों का लालन पालन करती हूं? तो किस लिए करते हैं? तो करते हैं, वो सभी माता ऐसे ही करते हैं। परंतु यशोदा माई और किसी साधारण माता से यही अंतर है कि इस भौतिक संसार में वो माता और संतान में वो संबंध जो है वो मायक है, परंतु कृष्णा और यशोदा माई में वो संबंध जो है वो सत्य प्रेमामय है, और वो प्रेम इतना उत्तम है, इतना अद्भुत है, इतना सही है कि वो इस भौतिक साधारण माता पिता और पुत्र पुत्रियों में वो प्रेम संबंध जो है वो खाली वो वास्तविक व्रज प्रेम का विकृत स्वरूप है। इस भौतिक संसार में प्रेम जो है वो मायक है, नश्वर है, अस्थायी है, असत है, और व्रज प्रेम वो वास्तविक प्रेमी है। तो इस प्रकार यशोदा माई का विजय था कि कृष्ण भगवान है, स्वतंत्र है, किसी से बाधित नहीं हो सकते, परंतु यशोदा माई का श्रम देखने से भगवान स्वीकार किए। यशोदा माई का राशि से बाधित होना, नेमं वरिंचो नभवो न श्रेयराप्यंग संशया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्त्वत् प्राप विमुक्तिदात। इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतना प्रसाद, ऐसी कृपा जो यशोदा माई कृष्णा गोपाल से मिली, और इतनी कृपा ब्रह्मा शिव लक्ष्मी, इतनी सी कृपा कोई नहीं मिली। और इस श्लोक जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को, इसमें सुखदेव गोस्वामी यशोदा माई की प्रशंसा करते हैं, और इसके बारे में जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस श्लोक से सुखदेव गोस्वामी जोर से घोषणा की यशोदा माई का वात्सल्य प्रेम तो कितना बड़ा है। नायम सुखापो भगवान, नायम सुखापो भगवान, नेक्स्ट लाइन, नायम सुखापो ज्ञानी नाम छाम, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम छात्म भूतानम यथा भक्ति मतामे। सुखदेव गोस्वामी और भी कहा कि इतनी कृपा प्राप्त करना तो साधारण बद्ध जीवों की कल्पना के अतीत है, और साधारण कर्मी जन के बहुत ऊपर है ज्ञानी जन जो आत्मा और भौतिक प्रकृति से वो अंतर क्या है इसके बारे में विचार करते हैं और ध्यान करते हैं इस भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। तो यशोदा माई भौतिक विषय सुख विलासिनी नहीं थी, बड़ी योगिनी नहीं थी, साधारण दृष्टि में वो एक साधारण नारी थी, परंतु उनका स्तर करोड़ करोड़ असंख्य कर्मियों के ऊपर था, पुण्यशाली कर्मियों के ऊपर था, और करोड़ करोड़ ज्ञानियों के ऊपर, क्योंकि यशोदा माई का विशुद्ध वात्सल्य प्रेम से भगवान स्वयं वशीभूत हो गए हैं। तो इस लीला पूरी व्रज लीला भगवत का दशम स्कंध है, उसका वर्णन है। उसके पहले नौ स्कंध है, और उसके पहले भगवत गीता है, और उसके पहले सब वेद पुराण इत्यादि शास्त्र है, और वो सभी शास्त्रों से समझना चाहिए कि वेदाइश्च सावेर अहमेव वेदः। तो सभी शास्त्रों वेद, वेद का मतलब विद्या, वेद शास्त्र का विद्या का सारांश है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान के नौ स्कंध में भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता और सभी मार्गों में काम ज्ञान योग इत्यादि भक्ति श्रेष्ठी है। तो श्रेष्ठ भक्ति क्या है? वो व्रज प्रेम, जिसके प्रतीक है यशोदमय। वात्सल्य रस संपन्न भक्तों के लिए यशोदमयी है प्रेम का प्रतीक है, और माधुर्य भाव संपन्न भक्तों के लिए ब्रज गोपियां, जिनमें श्री राधिका सर्वश्रेष्ठा है, वो अलग विचार है। यशोदमाई की भक्ति कितना उत्तम है, इस श्लोक वास्तव में दोनों श्लोक से सुखदेव गोस्वामी घोषणा किया है। तो इसलिए हम एक मायना पूरा दामोदर अष्टक कीर्तन करते हैं और दीपदान करते हैं, जो करते जिस जैसे तैसे हो। यदि कोई इस मायना में भगवान दामोदर का दीपदान करते हैं तो उसका हृदय में वो भावना का उत्पन्न होगा शुद्ध भक्ति करने के लिए, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है, भक्ति कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण सर्व आकर्षक है। तो वो शुद्ध भक्ति का स्वभाव है कि बद्ध जीवों को भी आकर्षण करते हैं। तो हरि भक्ति विलास में इस दामोदर मास कार्तिक मास में वो क्या क्या कहना है, क्या करना है, उसका वर्णन है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दामोदर अष्टक गाना, दीपदान करना, मथुरावास करना, अथवा यदि मथुरावास संभव नहीं हो तो मथुरा से अभिन्न इस प्रकार राधा कृष्ण मंदिर बार बार आना है, और कुछ व्रत लेना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मायना में शुद्ध भक्तों की संगति करना और उनसे श्रवण करना। तो ये सब पालन करने से लोग जो कार्तिक व्रत पालन करने से कुछ भौतिक सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं, विशेषकर शुद्ध भक्तों की संगति करने से उनका हृदय में परिवर्तन हो जाएगा और उनकी दृढ़ इच्छा की उत्पत्ति होगी। अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु से और परंपरा का माध्यम से विशेषकर श्रील प्रभुपाद से हम सब यही शिक्षा मिली कि अहैतुकी अप्रतियता भक्ति के सिवा और कुछ नहीं है इस भौतिक संसार में, कुछ नहीं है। धन जन सुंदरी पांडित्य लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब शून्य है। यदि हम यशोदा माई से उनका हृदय में वो प्रेम समुद्र जो है उससे एक बूंद का बूंद का बूंद का बूंद का बूंद का बूंद मिल सकते हैं, हमारा जीवन संपूर्ण पूर्ण हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। तो इस महीने में हम विशेषकर दामादा का स्मरण करें। दामादा ठीक है, दामादा का स्मरण करना चाहिए, लेकिन दामादा का स्मरण करने से और भी महत्वपूर्ण है यशोदा माई का स्मरण करना। लेकिन यदि हम दामादा का स्मरण करेंगे तो साथ साथ यशोदा माई का स्मरण होगा, और यदि यशोदा माई का स्मरण हो तो साथ साथ दामादा का स्मरण हो, दोनों में कौन बड़ा है, यशोदा माई? तो प्रमाण क्या है? शास्त्र प्रमाण है कि सबसे बड़ा है कृष्ण। तो सब शास्त्र प्रमाण जो उसके पहले था, वैदेश सर्वेरहम एव वेद्यः, वो सब उल्टा हो गया है। जैसे वो उलकल तो भगवान कृष्ण उसको उल्टा किया था, तो इस प्रकार वो सब शास्त्र प्रमाण भी उल्टा हो गया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो यशोदा माई तो इस लीला कहने से वो भगवान सर्वाराधित भगवान यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुंदंती दिव्याय स्तवाय, वो भगवान जिनके चरण पर सब बड़े बड़े देवताओं प्रार्थना निवेदन करते हैं, तो वो भगवान को बाधित किया यशोदा माई। और इस प्रकार सब शास्त्र का प्रमाण उल्टा किया है, उद्देश्य नहीं था ऐसे करना, लेकिन ऐसा हो गया है, उल्टा हो गया है। और फिर भी सही है कि कृष्णा सर्वशक्तिमान है, वो भी सही है, परंतु प्रेम का परिप्रेक्ष्य कृष्ण के ऊपर है इनके भक्तों। वो पहली बार जब मैं नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन किया था, उसका प्रथम अध्याय में यही वाणी है कि भगवान से उत्तम है उनकी भक्ति है, क्योंकि भक्ति से भगवान उनके भक्तों का वश में आते हैं। तो उसको पढ़ने से मैं बहुत आश्चर्य लग रहा था कि भगवान से बड़ा कुछ है तो कैसे भगवान भगवान है यदि इनसे कुछ बड़ा है। भगवान सर्वोत्तम है, मथ परम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यही भगवान है। कौन है भगवान जिनके ऊपर कोई नहीं है? परंतु भगवान के ऊपर यही है भक्ति। किस प्रकार भक्ति? जो बद्ध जीवन कहते हैं वो कनिष्ठ अधिकारियों की भक्ति, भक्ति जो तुच्छ जीवन कहते हैं वो जिसमें असंख्य भौतिक तुच्छ इच्छाएं मिश्रित होते हैं, तो वो भक्ति से भगवान वशीभूत नहीं है। तो इसलिए भगवान की आराधना करने से और भी बड़ी है इनके भक्तों की आराधना करना। आराधनानं सर्वेशम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानं समर्चनम। भक्तों की स्थिति भगवान की ऊपर ही है। यही सब बड़ी आश्चर्य की बात जिसके ऊपर हम विशेषकर इस कार्तिक मास में ध्यान करते हैं। हम यशोदा माई जैसे इतना बड़ा भक्त होना संभव नहीं होगा। तो हमारा लक्ष्य है ऐसे भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त के भक्त इत्यादि इत्यादि इत्यादि होना। उसलिए हम प्रयास करते हैं। गोपी भातुर पद कमल और दास दास अनुदास, वो हमारा लक्ष्य है। हमारा प्रयास नहीं है तो यशोदा माई और राधा रानी को निकालना स्वयं भगवान की माता या प्रेमिका होना, वो हमारा लक्ष्य। और ऐसे ही सोचना वो भक्ति नहीं है, वो असुरिक भावना है। तो कृष्णा पूरा संतुष्ट है यशोदा माई का प्रेम से। व्रज युवती गोपियां का प्रेम से तो हम कृष्ण और ब्रजवासियों को कुछ नहीं दे सकते और हम अनाधिकारी है, अयोग्य है उस लीला में भगवान की सेवा करना। तो फिर भी हमारा सर्वोत्तम लक्ष्य यही है कि उनकी कृपा से हम वो सेवा में कुछ अवसर प्राप्त करेंगे। दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास का रूप में। तो भगवान कृष्णा बहुत ही दयालु है और इसलिए वे मूर्ति श्रीमूर्ति का रूप में प्रकट होते हैं, जिससे हम स्वयं भगवान की सेवा कर सकते हैं। ये भगवान की अद्भुत कृपा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो भगवान या गॉड या अल्लाह का कोई रूप नहीं है और ऐसे मूर्ति सेवक प्रतिमा की आराधना वो धार्मिक नहीं है, वो बड़ा पाप ही है। तो ऐसे लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो कैसे दयालु भगवान इनके सभी भक्तों की सेवा ग्रहण करने के लिए श्री मूर्ति का रूप में प्रकट होते उपस्थित होते हैं। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री दामोदर भगवान की जय, हरे कृष्ण। हाँ, यस, अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछे। मेरा भाई के बारे में आप क्यों पूछते हैं? मेरा भाई के बारे में हमारे गौड़ीय आचार्यों मेरा भाई के बारे में कुछ मंतव्य नहीं किया। लोग बोलते हैं तो बहुत बड़ा भक्त थी, ठीक है, हो सकते हैं। लेकिन हमारे गौरी आचार्य उनके बारे में कुछ विशेष नहीं बोले। उनकी भक्ति हमारा आदर्श नहीं है। हमारा लक्ष्य है राधा कृष्ण सेवा करना, नहीं है कि वो राधा चढ़ के हम स्वयं कृष्ण के साथ लीला करेंगे। हमारा लक्ष्य है दासन उदासन उदासन उदासन, नहीं है कि मैं स्वयं कृष्ण को लेके वो कृष्ण को भोगना करूंगा। तो ऐसे ही सोचना गौड़ीय वैष्णवों की भक्ति के विरुद्ध ही है। हम राधा और कृष्ण दोनों युक्त करना चाहते हैं और दोनों की सेवा करना चाहते, नहीं है कि हम स्वयं कृष्ण के साथ नाचेंगे, वो इच्छा नहीं है। ऐसे ही सोचना शुद्ध भक्ति नहीं है। हरे कृष्ण।